Naam, aendelea. Kuna swali limekuja hapa. Kuna swali limekuja hapa. Huyu Shia wa Tanzania Jalala, kabla ya Ushia alikuwa wapi? Katika Usuni au alikuwa wapi? Kadhalika Abdul Nasir wa Kenya, alikuweko wapi kabla ya Ushia wake? Hayo mawili maswali hayo, alipokuwa mwenye password na hilo yuko hapa. Kwa hiyo atakuja kujibu hilo, kadhalika ataika taalithi inshallah kidogo katika hii mada aliyomaliza hapa Sheikh Abul Hasan Khalfan Ma'ab. Bul fadl, fadl. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ما بعد وكوني متكيوا نكاية هابا وأجلي مambo mawili makubwa ambayo natakiwa yazungumze kwa muda mfupi. Jambo la taaliq fupi tu kama taaziz, yani kutilia nguvu yale yaliyozungumzwa na ndugu yetu Sheikh Abul Hasan hafidhahullah ta'ala juu ya mada yake ya uhizbia. Na jambo la pili linafungamana na yale niliyotangulia kuyazungumza katika maudhui ya ushia, kwa kuna watu walikuwa nikiwatajataja pale, Omar Juma Mayunga ambaye kwa sasa anajiita Ali, akaongezwa mwingine Abdullah Nasir mwenye kitabu Shia na Sahaba ambacho nikisoma hapa, na kuna mwingine ameongezeka hapa, huyu sikumtaja mimi, Hamid Jalala. Inshallah nitatoa maelezo kwa ufupi tu kuhusu hawa watu, alafu nitarudi kwenye taaliki yangu. Hawa watu kwa namna wanavyojielezea wao wenyewe, baadhi yao, kwa mfano kama mzee Mayunga, mwanzo kabisa ni mtu alisoma kwa masufi, na miongoni mwa shekhe wake ni Sheikh Harith ambaye alikuwa ni kadhi wa Zanzibar, alisoma kule Iringa. Hilo nilielezea mwenye katika baadhi ya vitabu vyake, sivikumbuki kwa sasa hivi. Lakini pia aliwahi kujiunga na hawa jamaa wa Ansari hawa mwanzo kabisa, na wakawa wanafanya harakati mbalimbali, na miongoni mwa hizo ni kuomba msaada wa vitabu, na kweli walifanikiwa kupata vitabu kutoka Saudi na vingi anavyo yeye. Alipotoka kwenda kwenye Ushia akaondoka navyo, na kwa hiyo amepita kwa jamaa wa sunna, lakini hakusoma aqida ya ahli sunna wal jamaa kivizuri, haijui itikadi, labda akajisomea. Kwa hiyo katika waliomuingiza katika ushia, kama anavyosema yeye mwenyewe, mmoja katika hao ni Abdullah Nasir na mwingine ni Said Ahmad Akhtar Rizvi, na akataja baadhi ya vitabu alivyopewa akavisoma akaujua ushia. Ni vitabu ambavyo wewe talibul ilmi salafi ukipewa waweza kuvijibu, lakini yeye vilimwingiza katika ushia. Ndio jambo la ajabu kabisa, utashangaa. Ameeleza kwenye baadhi ya vitabu vyake, si kama utamsingizie kitabu fulani na kitabu fulani, aliyempa ni Rizvi. Sasa hapa ndio utaona umuhimu wa mtu kusoma aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Huyu Abdullah Nasir yeye alitambaa kwenye makundi mengi, kwa sababu katika historia yake hakusoma sana dini wala hakusoma sana dunia, lakini ajua sana Kiingereza na ni mfasaha sana. Mimi katika kumfuatilia historia yake, yeye anapojieleza amesoma skuli primary, hakuendelea tena masomo, akaingia kwenye kazi, lakini baadaye wakati yuko kwenye kazi anajishughulisha na kazi, mwalimu wake mzungu Mombasa akamwambia mimi nataka wewe ukasome ualimu Unguja. Mimi walimu nasoma, mtu anakwenda alimaliza form 4, mimi sijamaliza secondary school, mimi sijamaliza secondary. Utakwenda hivyo hivyo, usipokwenda utazungumza na bosi wako hapo akuachishe kazi miaka ya 50, kutoka 40 na kitu na kwenda 50, sababu ni mtu amezaliwa mwaka 32 kama sijasahau. Kwa hiyo akatoka akienda Unguja akasoma miaka miwili chuo cha Kiislamu, kasoma miaka miwili kusomea ualimu, kutoka primary kwenda kusomea ualimu miaka miwili Unguja. Kule akakutana na baadhi ya mashehe walikuwa wakisomesha pale chuo cha Kiislamu Unguja. Akasoma soma kidogo, akaja Mombasa. Alipomaliza akaja Mombasa, akahusiwa aende kwa shekhe fulani na shekhe fulani. Lakini anasema alipofika kwa shekhe fulani, kuna shekhe mmoja aitwa Sheikh Bereki pale Mombasa, maarufu zamani, mwanafunzi wa Ahmad al-Badawi, akasema sikukaa, nikafukuzwa kwa sababu ya maswali yangu, nilituliza sana maswali nikafukuzwa. Basi akasoma kidogo hivi, akaingia katika mambo ya ualimu na mambo ya siasa. Kabla ya uhuru akapigania cheo, akakipigania ubunge independent kama anavyoeleza mwenyewe, yani bila ya chama, akashinda akawa mbunge wa kwanza wa Mvita. Ilipokuja mambo ya uhuru, ikawa hairuhusiwi tena mtu kuwa mbunge kujitegemea, lazima ingie kwenye vyama vya siasa. Alikaa mbunge kama mwaka mmoja au miaka miwili hivi, akaachana na mambo ya siasa, akawa sasa ni dai wa kujitegemea. Likitokea jambo asema kuna hivi, kuna mambo haya, kuna dhuluma hii, basi akaingia hivyo, akenda miaka na miaka. Ilipokuja baada ya mapinduzi yale ya Iran, na shati zikaanza mwanzoni miaka 80. Sasa hili hakulieleza yeye, lakini kuna mtu mmoja alitueleza sisi kwamba kulifanyika semina Nairobi huko, wakaitwa mashehe wazungumzaji, na ilikuwa ni mzungumzaji, mara zungumza mara ya ukadiani, mara sikazungumza hivi, mara yani ni mtu ambaye alikuwa hana mwelekeo katika masuala ya sunna, wala hakusoma aqida ya ahli sunna wal jamaa, ni mtu kujisomea somea vitabu vya Kiingereza. Kwa hiyo alipokwenda kwenye semina ya ushia, zikaza zungumza mada za ujumla, wahda, yani mambo ya umoja, nafasi ya mwanamke katika Uislamu, vijana, yani mada kama hizo. Wanaohudhurisha hizo mada ni wataalamu mbalimbali kutoka Syria na Lebanoni na kutoka Irani. Sasa wao walikuwa wanaangalia vipaji, nani hapa kidogo yuko vizuri. Kwa hiyo wewe unapewa katika ile semina, unapewa maudhui, labda wewe andika kuhusu nafasi ya mwanamke katika Uislamu, alafu utakuja kuihudhurisha baada ya wiki moja. Wewe andika nafasi ya nini ya yani sheria ya mirathi, wewe andika hizi. Sasa yeye akaandika yake ya Kiingereza, alafu akaihudhurisha pale. Wale jamaa wakampenda, wakakaa vikao vyao, wakasema huyu lazima tumchukue. Hatua ya kwanza alianza nayo, kwanza alichukua account namba yake, ikawa kila mwezi aingiziwa hela. Sisi hatusemi mtakanye sahaba, lakini hiyo dola 600 ya nini? Ya mwana tumia tu yako ti, mara safari za Irani, mara rudi. Sasa maneno yakaanza kubadilika, wahda, mashia hawana neno, lugha kama hizo, mara safari za kwenda huku, mara kwenda huku, mara watu wamwelewele, huu vipi huyu? Kumbe tayari kashatashaya siku nyingi, ndio akaandika hivi vitabu. Baada ya baadhi ya mashehe kutahadharisha, akaandika vitabu vya kujitetea na kuwatetea mashehe, akawa wazi. Sasa haya hili lilitueleza mwanzo mpaka kuwa mwalimu mpaka mbunge, haya ameyazungumza yeye mwenyewe. Huyu Hemed Jalala wenyewe mwita Samaha, mwitaji Maulana, yeye ni mwanafunzi, amepita katika vyuo vya kisufi, amesoma katika moja ya matawi ya madrasa Shamsia, sehemu moja ikiitwa Menza Mwenye Digo, karibu na wilayani pale Mkinga, kwa shekhe mmoja akiitwa Sheikh Ahmed Kikombe, mpaka leo yuko hai, ni mwalimu wake, ni mwanafunzi wa Sheikh Muhammad Ayubu. Akasoma pale, baadaye akatoka kule akahamia Arusha, akawa afanya dawa, asomesha majumbani, asomesha madrasa sehemu za Kijenge huko, lakini mjomba wake naye ni mwalimu, ni shekhe, akawa soma soma kwake. Ikatokea nafasi mwaka 94, wakati mimi niko Arusha pia, nikwenda Arusha mwaka huo, mwaka 94, kuna kijana mmoja ni rafiki yangu, na yeye pia akawa amepata nafasi, yeye na Jalala wamepata nafasi ya kwenda Lebanon, watu wawili, wewe bwana utakwenda Lebanon na wewe utakwenda Lebanon kwenda kusoma. Huyu kijana mwingine rafiki yangu, babake alikuwa na msimamo mkali kidogo, akamwambia hapana, huyu ndio kusoma Lebanon, utabaki hapa. Wakati huo ndio amemaliza form 4 Arusha Sek, ikiniambia uende, utakuja kwa Shia wewe. Wewe yule akaenda, Jalala akaenda, akaenda akakaa miaka aliyokaa huko, akarudi na kile kilemba. Kwa ni samahatu Sheikh Maulana Jalala Hemedi Jalala Mwakindenge. Hivi ndio ninavyojua kwa juu juu, eh? Hayo mingine mimi sijui. Haya. Ulikuwa unataka kusema nini? Unataka ulikuwa unataka kujua, eh? Sema yule ashamtaja. Eh, ulikuwa unataka kusema nini? Kwa sababu tu hakujua hawa nini? Ulikuwa unataka kusema nini kwenye hili? Shakhsia zao tu. Basi hiki ndio hivyo, mmekuwa ni mashia na niwapigania mashia. Kuhusu masala ya taaliq, kimuda nao wamekwenda, na mimi sitaki niwachoshe watu. Kuhusiana na haya aliyozungumza ndugu yetu Sheikh Abul Hassan na wengineo katika mashaikh, katika mihadhara yao iliyopita, pamezungumzwa kuhusu makundi. Makundi mbalimbali yanayojinasibisha na Uislamu. Utasikia pametajwa jamaatu tablighi, pametajwa al-ikhwanu al-muslimun, pametajwa al-hizbiyuna mbalimbali na uhizbia wenyewe, kadhalika shia na wengineo, ambao tangu semina imeanza kuna makundi yanatajwa, makhawarij. Jambo hili huwa mara nyingi linawakera baadhi ya Waislamu. Tuzungumze tu Uislamu wetu, mambo yetu ya kawaida, kutaja watu makundi haya nini bwana, eh? Kutaka kuleta mizozo tu. Kuna watu katika akili zao wanapitikiwa na mambo haya, lakini nakwambia kwamba wewe muhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujalia Allah subhanahu wa ta'ala kupatikana walinganizi wenye ujasiri mkubwa wasioogopa, walio wa kweli, ambao watakubainishia wewe njia ya kupita na kukuondolea vikwazo wewe na mikingamo ambayo itaweza kukukabili mbele yako, kwa sababu wewe hujui kutofautisha, wao wanakutofautishia kwamba huyu fulani na hili kundi fulani, hili halifai, hili litakuingiza kwenye matatizo. Kuna watu hawawezi hivyo, wanaogopa, kwa sababu kuna tabia ya kuogopana, kuna tabia ya kulindana bila ya kujali kwamba huko kulindana na kuogopana kunaleta madhara kwa kiasi gani kwa watu wasiojua. Hili suala la kulindana na kuogopana na kusifiana kiurongo limeleta athari mbaya sana katika jamii. Sasa kupatikana watu ambao hofu imewatoka katika hilo, hawaogopi chochote, wako tayari kubainisha hata kama watalaumiwa na walimwengu wote, kwa maslahi yako wewe Muislamu, hili jambo ni kubwa na natakiwa umuhimidi Allah subhanahu wa ta'ala juu yake. Ulimwengu umechafuka, fikra zimekuwa nyingi, vijana wanapotoshwa. Leo mtajuaje kwamba haya ni makosa na fikra hizi ni mbaya, kama wewe hukuwajua ikhwanu muslimin, hukuwajua magaidi na vyanzo vyao na namna wanapopenya kwenye mashule Islamic, si wapi, wanapenya penya huko wakiwafundisha vijana fikra chafu. Sasa kama hawakupatikana watu wa kulibainisha hili, utabainishwa na nani wewe? Leo vijana wangapi wameishia majela na wengine wameuawa, bali wameingiza watu kwenye matatizo makubwa kabisa katika nchi mbalimbali ikiwemo nchi yetu. kwa sababu ya fikra chafu. Sasa hebu tazama, fikiria, tangu wimbi hilo limeingia, ni mashehe kina nani, watu gani waliosimama kulibainisha hili, wakawa wako tayari kuziweka rehani roho zao, kwa sababu hali makundi ya hatari, makundi kama ya Al-Shababu na mengineyo yanatatiza majeshi makubwa makubwa katika dunia. Watu wenye silaha, wenye kadha, wanatatizika katika hili. Watu wenye mbinu mbalimbali za kivita, watu wenye intelijensia za hali ya juu, wanatatizika na makundi haya. Sisi tusiona kitu, kwetu tunazichuuza roho zetu kwa maslahi ya umma, tunachuuza roho zetu kwa maslahi ya Waislamu wajue kwamba hii njia si ya sawa. Hatuna chochote tunachokitegemea zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala, chochote hatuna sisi. Kama wao wataamua fanya lolote lile, sisi hatuna lolote la kufanya zaidi ya Allah subhanahu wa ta'ala na ulinzi wake. Na ndio maana tumkithirisha sana kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe hifadhi yake. Waman arada bina su'an an yushghilahu fi nafsihi wa yaj'al tadbirahu fi tadmirihi. Tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye anakusudia kwetu sisi uovu amshughulishe yeye mwenyewe kwa nafsi yake, na ajalie ile mipango yake iko katika kumwangamiza mwenyewe. Ulinzi wa Allah ndio unatutosha sisi, hakuna kitu kingine. Na tunaamini kwamba la yusibana illa ma katabahu Allah lana, huwa maulana basi. Lakini kwa nini tuzichuuza roho zetu? Kwa nini tuchuuza familia zetu? Kwa sababu ya jambo la dini. Ili wewe ufahamu, tukinyamaza sisi sote watoto kwa kimya wote, hali itakuwaje jamani? Alafu bado walalamika, ah, sasa kutaja watu kutaja. Ndiyo, lazima utaje. Utajuaje wewe kama kutajwa Mayunga hapa? Kama hakutajwa Abdillahi Nasir utajuaje? Kama hawakutajwa hao mahizbiyuna hao wengine na vyama vyao na maikhwanu muslimi, kama hawakutajwa wewe utajuaje? Kama hawakutajwa kina Budirogo wewe utajuaje? Hauwezi kujua. Kuna watu sema fulani maslaki yake ni hii, hili ni kwa maslahi yetu sisi na maslahi ya vizazi vyetu. Kufa ni siku hii moja tu basi, hakuna atakayekufa siku mbili au mara tatu mara nne mara tano. Kila mmoja amewekewa muda wake maalumu wa kufa na kuondoka hapa duniani. Kwa hiyo kinachofanywa na mashaikhi hawa ni kitu muhimu cha kuhimidiwa na kitu cha msingi watakiwa uzungumze. Ili jambo jingine yanayozungumzwa ni mambo yanazungumzwa kwa hujja na dalili. Ikiwa ndiyo, basi kubali hiyo dalili. Lakini jambo jingine ambalo nataka kumalizia, na mengi lakini nataka nimalizie kwa nukta hii kusema kwamba wale ambao wanaona kwamba dawa salafia ni mtu fulani, tukipambana na huyu au tukimmaliza huyu basi dawa imekufa, basi wana fikra chafu, wamekosea katika hilo. Kama fikra hizo zingerudi miaka 10-12 nyuma kidogo, ingekuwa kama kuna ingia yanaingia akilini hivi hayo, si sasa. Sasa hivi vijana wa kisalafi wamesoma na wanaendelea kusoma, walillahi alhamdu wal minna. Na njia hii ndugu zangu tukiifuata, tukienda nayo hivi, tukadumu katika kusoma na kusomeshana na kuzidi ilmu, basi kama alivyosema Sheikh Abdullah, amesema amepita hapa, lakini fi izdiyadi alilmi irghamu alida wa jamalu alilmi islahu alamal. Al-Imamu Ibn al-Wardi rahimahullahu ta'ala ana maneno fi izdiyadi alilmi irghamu alida, katika kuzidi elimu ndiko kuna kuwadhalilisha maadui. Kila tunapozidi ilmu ndivyo maadui wanapata udhalili. Kwa hiyo walillahi alhamdu, sisi tujitahidini katika hili. Sisi talaba tunabidii katika kusoma, tujisomee, kufanya bahthi, kufanya nashiri ya ilmu, tusitoke kusomesha, turakizi katika taalimu katika marakizi zetu. Kwa hiyo leo taghti ya dawa, ukienda visiwani Unguja na Pemba, ukija huku bara, ukienda Dar es Salaam, Tanga, wapi, Moshi, ukienda mpaka Mwanza, Ukoba, wapi, kila utakapotembea kusini huko Lindi na Mtwara, kuwe takhtia ya dawa, kila mahali dawa salafia, watu wanasoma. watoto wadogo, vijana, wazee, wake, waume, wote wa katika swala la kusoma. Wanaotuchelewesha sisi ni wale wavivu wa kusoma na kusomesha. Tusichelewe katika hili, tutumie fursa hii tusome. Hii dawa itamea kwa kiasi kikubwa sana, na hakuna anayeweza kuizuia ila yasha Allahu Rabbi. Kwa hiyo anayedhania kwamba nikimsema fulani, nikimsema yule, kwamba ndio dawa tayua, hii dawa haifi. Hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haitakufa. Kwa hiyo tujitahidini kwa kuelimisha watu, panapobidi kubainishwa tubainishe kwa njia nzuri tu, fulani fulani, kundi fulani. Sasa mtu atakuwa na khiari yeye mwenyewe katika nafsi yake, pamoja na kwamba sheria haimpi khiari, sheria inamlazimisha afuate haki. Sasa haki ushaijua, ukitaka kufuata haki na maslahi ya nafsi yako na akhira yako, fuata haki. Uone kwamba kuna maslahi ya akhira yako, utaka dunia tu, basi achana na haki. Lakini huwezi kuizuia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mimi nikiona mkusanyiko huu, nikiona mashaikhi na maneno yanayozungumzwa, tukirudi nyuma miaka 10, 12 huko, 14, 10 ngapi, tunafarijika sana sana kabisa. Allah tuhifadhi, na uhifadhi umoja wetu huu na udugu wetu huu, atukinge na shari za mahasid, shari za watu waovu, shari za madhalim, shari za makhawarij, rafidha, masufi na wengine wote, na kila anakusudia shari dhidi ya da'wa hii, Allah mshughulishe kwenye nafsi yake, ajishughulishe, mshughulishe, mtie jambo ashughulishwe kikweli kweli, kama ni maradhi, kama nini, wewe mpe ya Allah. Kila anayekusudia shari mshughulishe kwenye nafsi yake, na ile mipango yake ifanye ndio yenye kumwangamiza. Na yule anataka kheri lakini hakuijua, ya Allah muongozi, ya Rabbi. Nashia hapa jamani.